ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات. ام شرط که عذاب به طور قطعی و قوی مطرح شود که عطا وجود کل انسان ها بلرزه مفته، الله رحمتا مسلمان ها را استثنای عجیب میکند و میگه که ان الله يدخل الذين امنوا، یقین الله داخل میکنه آنان را که آمن و ایمان آوردن و عمل و صالحات کارای شایسته کردن، جنات تجری من تحتی الانهار، و باخای که می رود زیر آن الانهار و جویها، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤن، زیورد پوشانیده می شوند در آنجا از دستبندهای طلا و لؤلؤن و مروارید، در اینجا برای مردان دستان پوشیده می شود از طلا و از مروارید، و لباس فیها حریر، و لباسهایشان در آنجا حریر ابریشم است، مگر آنانی که در دنیا طلا و ابریشم را پوشانید. کسایی از مسلمانایی که چنین کاری را کردند، خداوند متعال از ارمیردون نعمت اونها را محروم میکند. به اساس از این اصل که و هدو الی الطیب من القول، و هدایت کرده شوند به سوی پاکیزه سخن، و هدو الی صراط الحمید، و هدایت کرده شوند به سوی راه ستوده. نتیجه چی میبرد؟ ام هدایتشون به سخن خوب میشد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به این هدایت میشوند و هدایت کردن به سوی راه ستوده شده، میگه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. امیره میگه که ارگو که نعمت الله را استفاده بکن، میگه الحمدلله. ارگو چیز زیبایی را در قدرتی که الله برشان در نظام میبیند، باز میگه که الله اکبر، چه الله بزرگ است، چه قصر زیبایی بر ما ساخته. و ارگو که میبیند که یا کسی که توجیه کرده بودن الله، تقسیم بندی شروع کرده بودن، غلطی و شرک و یاد از او رو که میکن، باز میگه سبحان الله، الله بسیار پاک است از این عرب نقصی که دیگر را به الله نسبت دادن. ان الذين كفروا، یقینا آنانی که کافر شدن، و یصدون عن سبیل الله، و باز میدارن مردم را از راه خدا. ببینید که یصدون فعل مضارع است، دلیل بر استمرار است. هم میشه و یسدون عن سبیل الله، در طول مدت حیات مردم را از راه خدا باز میدارن. و المسجد الحرام، و باز میدارن مردم را از مسجد حرام. الذی جعلناه للناس، آن را که گردانیدیم آن را برای مردمان، سواء برابر است، نلعاکف فیه والباد، باشنده العاکف فیه، کسی که باشنده است بر آن، والباد کسی که وارد شونده است از خارج. از اون مسجدی که مکان هیچ کس نیست و هیچ کس قوالی از رو پیش کرده نمیتوند، در اوج عرب و عجم یکسان است. از اون مسجد و از اون پایه توحیدی و مرکز دین مردم را باز میدارد. و من یورد فیه، و کسی که خواهد در آن، و من یورد فیه به الحاد، و کسی که خواهد در آن کجروی را، کجروی را بخواد، توحید الله را بگذارد، با چیزای سادمی عبادت را شروع بکند، میره در داخل کعبه شرک میکند، در داخل کعبه میره، در داخل حرمین شرک شروع میکند، کارای میدن که دین برخلاف از او استوار است. بظلم، به سبب ظلم، نذیقه من عذاب علیم، بچشانیم، نذیقه من عذاب علیم، بچشانیم او را از عذاب دردناک. هر کسی که یرید فی به الحاد، کسی که میخواد در آن کجروی را، کجروی را چطور میخواد؟ یک کجروی است که بگوید که ای از عرب است، از عجم نیست. به ظلم و سبب ظلم و استیلای، چون در اختیار خودش است، سر حجاج بیت الله ظلم روا بدارد، او یکی را میکشد یکی را میماند، این رقم ظلم بکند. نذیقه من عذاب علیم، بچشانیم او را از عذاب دردناک. یا ای که به الحاد به ظلم، کجروی بکن در عبادت های الهی، عبادتی که به الله سزاوار است به الله نمی کند، کارهای دروجه شروع میکنه که تعجب آور است، تعجب آور است. هر کی چنین کاری بکند، ما او را هم عذاب دردناک میچشانیم. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، و یاد کن چون معین کردیم، تعین کردیم برای حضرت ابراهیم علیه السلام مکان البیت، جای خانه را، و عنوان برش دادیم که الله تشریک بی شیئن، خانه را خجور میکنی که شریک مگردان با من چیزی را، و طهر بیتیه، و پاک بگردان خانه مرا، لطائفین برای تواف کنندگان، و القائمین و کسایی که قائم هستند در آنجا، ساکن هستند در آنجا و رکعت سجود و برای نماز گذاران. یعنی معنایی که خود خانه کعبه در جایی که جور شده و احداث شده، این را هم الله جل جلاله تعیین کرده، زیرا خود می فرمایند که چون معین ساختیم برای حضرت ابراهیم علیه السلام مکان البیت، جای خانه را. این خانه برای چی جور می شود؟ الله تشریک بی شیئاً، که شریک قرار ندهی با من چیزی را، و در بدل از او و طهر بیتی، همچنان باید پاک بگردانی خانه مرالی طائفین، برای آنانی که می آیند به خاطر تشریف و قداست کعبه مکرمه، برای طواف کنندگان. مسئله طواف همان هفت گردش است که از حجر الاسود شروع می شود، پس به حجر الاسود در هر طوافش به اصطلاح ختم می شود. هفت گردش است که ای به جز از کعبه مکرمه به هیچ چیزی دیگری و به هیچ جای دیگری صورت نمی گیرد. بنابراین حتی یک تعداد علما به این هم فتوا دادند که آنانی که به غیر از کعبه مکرمه به جای دیگری طواف میکنند کافر میشوند. بنابراین تعداد زیادی از اهل کتاب با این جای یک نوع خاص محبتی دارد، ولی به اساس حکم الله باز داشته شدند. یعنی واقعا انسان فکر بکنه، از هر کس که پرسان بکنی که مسلمان نیست، امیره میگه که یک دفعه می کعبه برم چی رقمه است، و یک نوعی از محبت را الله جل جلاله در دلهای امونا هم گذاشتند. یعنی به عباره دیگر، اگر اجازه ورود برای یک مشرک و کافر هم داده شود، از همه نقاط دنیا که در اوج ازدحام بیشتر خواهد بود. ولی هم یکان دفعه دیده می شود آدم به تو غیر مستقیم احساس می کنن. بعضی کسای را آدم در وقت حج آدم می بینه که مسلمان نیستن، خب به عنوان یک مسلمان وارد شدن در حرم، و حالا که این نماز خواندنش همی و حرکت و احساس شدن میفهمه که گپ دیگر رقم است، ولی باز در اخیر میبینی که باز کلمه طیبه را خوانده باشه و خود حاضر میشه میگه که ما آمده بودم به خاطر ازی که امی جای را ببینم که چی رقم است، ولی عظمت از این مکان و قداست از این و نوع از روانی که انسان در اینجا بر خود پیدا میکند عجیب است و وادار میشه که مسلمان شود. سالانه ده ها نفر میبینیم که امیر رقم وارد شدن، ولی الحمدلله خداوند متعال بر شنور ایمان را در قلبش جای میدهد. و اذن فی الناس، آواز بده مردم را، اعلام بکو مردم را بالحج، برای آمدن به حج، به قصد کردن خانه کعبه. بعضی علما میگه که مخاطب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. چرا خطاب به سجود ای تنها در دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به این تمثیل می شود؟ بنابراین رکوع توأم با سجده فقط در دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و بعضی علما میگه که حتی که الله تشریک بی شیئاً و طهر بیتی للطائفین، از امیجا خطاب برای پیغمبر ما علیه السلام داده شده. ای محمد، ببین که ما برای حضرت ابراهیم علیه السلام جای خانه را تثبیت کردیم. بنان ای تثبیت خانه مفهوم ای را می دهد که الله تشریک بی شیئاً، که تو شریک مقرر نکنی با ما کسی را. به ای بار دیگر خطاب را هم برای مؤمن بکنید که ببین خانه را حضرت ابراهیم علیه السلام جور کرده برای الله، تو کاری را نکنی برخلاف ارزش‌های از اونو عمل بکنی، ای که شریک بیاری به من چیزی را. و طاهر بیتی للطائفین، پاک نگهدار خانه مرا برای طواف کنندگان، برای کسایی که ساکن آن است و برای نماز خوانان. این وظیفه فرد فردتان است که چنین کار را بکنید. و اذن فی الناس، اعلام بکن برای مردم فی الحج، برای آمدن به حج، یأتوک تابعین پیش تو، رجالا مردما پیاده، و علی کل ضامر، و به هر شطور لاغر، یأتین من کل فج عمیق، که می آیند از هر راهی دور. چرا می آید؟ لیشهدو منافع لهم، تا حاضر شوند به جاهای منافع خود. لیشهدو، تا حاضر شوند به جاهایی که منافع آنها در اوجا نهفته است. و یذکر اسم الله، و یاد بکن یاد الله را، فی ایام معلومات، در چند روز معلوم و شمرده شده که از عشت ذی‌الحجه شروع می شود. علام رزقهم من بهیمت الانعام، بر بر ذبح آنچه که داده است ایشان را الله جل جلاله از بی زبانان چارپایان. فکول و پس بخورید از این حیواناتی که قربانی کردین و اطعم البائس الفقیر و طعام بدهید بدحال و محتاج را. به حج خو اعلام کردی ار انسان از جاهای دور به طرف تو می آید چرا می آید تا که منافع خود را در باب دین و دنیا تثبیت بکنه. بنان کسی که در حج می رود نتیجه از این چی می شود؟ دو فایده. یک فایدهش ایست که مطالبات تجارتی خود را هم کرده می تانه، در صورتی که نیتش تجارت نباشد، نیتش عبادت باشد و در پهلوی از او عبادت هم می کند. و یاد بکنه نام الله را در روزهای شمرده شده ای که از اصل ذوالحجه شروع می شود. علاما رزقهم، بر صبح آنچی که دادست ایشان را من بهیمت الانعام، از بی زبانان حیوانات و چارپایان. فکولو منها، ازی بخورید و اطعم البائس الفقیر، و طعام بدهید بدحال و انسان محتاج را. ثم لیقضوا تفثهم، باز دور کنن چرک خود را. در این مدتی که در این زحمت ها و در این گرد و در این خاک حرکت میکنه، تبیز که در وجودشان سلسله از چرکی و گرد و غبار داده می شود، برش باید از این که اینها ذبح کردن، از ذبح که خلاص شدن باید دور بکنن چرک خود را، لباس خود را عوض بکنه و غسل بکنه و وارد شود برسا در عید خود. ولیوفو نذورهم، و ایفا کنن نظرهای خود را. ولیطوفو بالبیت العتیق، و طواف بکنن با آن خانه قدیم. در رابطه با ذبح گفته بود الله که فکولو منها، شما از این بخورین و دیگرها را هم باید البائس الفقیر، بدحال محتاج را هم بدهید. ولی در رابطه به نظر چی میگه؟ ولیوفو نذورهم، و ایفا کنن نظرهای خود را. بنان مسئله چی مبرد؟ از نظر که کسی کرد او را چیزی را خورده نمیتاند. بنان اگر نظر کردی که یک گوسفند را در راه الله جل جلاله قربانی میکنم، او را که قربانی کردی یک لقمهش هم تو خورده نمیتونی، کلش برای محتاجا بده. ارگاه که کسی که نظر میکنه از نظر خورده نمیتونه. اگر کسی به عنوان خیرات چیزی را میکند غیر نظر، میتونه خودش هم بخوره، اولادایش هم بخوره و چیزش هم در راه الله جل جلاله انفاق ببخشد. ولیطوفو، و باید طواف بکنن بالبیت العتیق، با آن خانه قدیم. عتیق چند بحث دارد. یکی ای که اولین خانه است، خانه قدیم. چرا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک، اولین خانه ای که به عنوان مرجع برای انسانیت ساخته شده و ما نه خانه قدیمی است که در مکه مکرمه قرار دارد. و امام ترمذی از حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه روایت میکنه که ان پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام فرمود انما سمی البیت العتیق لانه لم يظهر عليه جباران. چرا این بیت عتیق میگوید؟ به خاطر که هیچگاه سرزی کسی از جبابره تسلط پیدا کرده نمیتونه، با ظلم ایره کسی گرفته نمیتوند. بعض علما میگوید که عتیق به خاطر از اینه که هیچ کس مالک از این نیست، مالک از این نیست، و به می اساس در وقتی از اوقات حرم شریف بزرگ میشد، تعدادی از مردم آمدند شکایت کردند به امیر مسلمانان که این زمین از ماست، بنان این امیال در وسعت حرم باید بر ما پول داده شود، غیر از او نباید خانه ما خراب شود. بعد برش میگه که تو خبر نداری که خانه عتیق است. عتیق به معنی ازی که ای آزاد است ازی که در ملکت کسی بیاید. بنان ما در بدل ملک تو بر پول داده میتونیم، حالا که در کل حرم شریف کسی حق نداره که ملکتش پس به خاطر حرم به کار برود و حالا که پول برش داده شود. یکی است که کس در دیگه کس مفروشه، این می شود. خب به هرگاه زمین حرم به خاطر حرم به کار برد، در اون صورت کس حق نداره که معاوضه طلب بکند. ولی طوافو، باید طواف بکنن بالبیت العتیق، به خانه قدیمی. در اینجا ما می بینیم که در حج سه نوع طواف است. یکی طواف قدوم است، نوع که یک حاجی به حرم شریف داخل می شود مکلفیت داره که طواف بکند. یکی طواف زیارت یا زیارت است که طواف افاضه هم برش گفته میتونیم. این طواف است که در اخیر که از حرم از عرفات به طرف منا می آید، بعد از این که جمرات را میزند، از او بعد باز قربانی میکنه، بعد از او باز میآید در طرف حرم شریف در اوج طواف میکنه. این طواف طواف فرضی است که به اصطلاح اصل حج برای امی میشود. یکی طواف قدوم، طواف وداع است. انگامی که با مانا خدایی از حرم شریف میکنه، امو روزی که میخواه حرکت بکنه از حرم شریف، در او روز باز به خاطر با مانا خدایی از حرام بزرگ الله جل جلاله با اساس با مانا خدایی اف طواف میکنه. ولی طواف بالبیت العتیق، و باید طواف بکنه با آن خانه قدیمی. هر عمل تفاوت میکنه. در حرم شریف بهترین کار و عظیمترین ثواب چی داره؟ طواف دارد. یعنی یک انسان اگر مخیر شود که نماز بخوانم خوب است، تلاوت قرآن بکنم خوب است، و یا طواف بکنم، علما میگه طواف بکن، به خاطر اینکه طواف در غیر حرم در دیگر جای مساعد نیست و جایی ندارد، و تو میتونی در جای دیگر هم نماز بخونی هم قرآن کریم را تلاوت بکنی. بنان امی وقت را غنیمت بدان و طواف باید همیشه داشته باشی. ذالک این حکم است. و من یعظم حرمات الله، هر کی تعظیم بکند، بزرگ بپندارد هر چیز حرمات الله، چیزی که الله جل جلاله او را عظیم دانسته است. و من یعظم حرمات الله فهو خیر الله، هر کسی که تعظیم بکنه حرمات الله را، چیزی که الله جل جلاله او را قداست داده و عظمت داده، از اینکه حد که حرمتش بکند و اهانت به آن را روا بداند، فهو خیر الله، این بهتر است برایش عند ربه نزد پروردگارش. و احلت لكم الانعام، و حلال کرده شده برای شما مواشی، الا ما یطلع علیکم، مگر آنچه که خوانده می شود بر شما تحریم آن، فاجتنب الرجس، پس بپرهیزید از پلیدی، من الاوثان از بتان. ببینید که خدا برای شما چی کرده؟ حلال را تعیین کرده. فاجتنب الرجس، پس بپرهیزید از پلیدی، من الاوثان از بتان، و اجتنب قول الزور، و دوری گزینید از سخن دروغ. چرا حج میری؟ به خاطر دو گفت، یکی عقیدت جور شود، دوم به خاطر که به الله نزدیک شوی. یکی از اسبابی که شما را از الله دور میکند دروغ گفتن است. وجدنی بو قول زور، از سخن دروغ، از عمل بی‌معنا و نکوهیده دوری بگیرید. حنفا علی الله، از هر طرف به طرف الله و به طرف عبادت الله جل جلو مائل بوده باشید. هر جایی که شما میر حنفا علی الله، در حرم مکی هر قدمت که گذاشته می شود با خاطر خدا باید گذاشته شود. او زمین زمین متبرک و با عزتی است. غیر مشرکین به، نشری گیرندگان به آن. هر جایی رفته میری تو در اوجا باید وحدانیت الله جل جل در نظر داشته باشی. نشود که در اوجا مکان مقدس و عظیم کاری را بکنی که از الله جل جلاله به دور شوی. و من یشرک بالله، هر کی شریک گیرد با الله جل جلاله، فکأنما خر من السماء، پس گویا بیفتد از آسمان. فتختفه الطیر، پس ربود او را پرندگان مردارخور، او تهوی به الريح، یا انداخت او را باد، فی مکان سحیق، در جای بسیار دور. هر کسی که با الله شریک بیارد، اتو می شود که در آسمان ای را بلند بکند، در آسمان ای را بلند بکند. مثل یکان بار پرنده های است که یک حیوان را یا یک زندجان را در پنجالای خود میگیره، به طرف بالا میبره میره خوب که در یک نقطه رساندش، باز از اموجا ایلهش میدهد. پایین که میاد ایتو به زمین پخته میخوره که دو پاره میشود. از او بر پس میاد و هر حیوان و هر پرنده از این میگیرد و بر خود میبرشه. انسانی که با الله شریک آورد، گویا این تو تکه تکه می شود که اعمالش با خودش بالا شده، بر زمین پایین می خورد، نه زندگی برش می ماند، نه وجود برش می ماند، و حتی هر کسی حصه خود را از پیشش می برد. پس برای یک مؤمن که مکلفیت دارد که تنها یک الله را عبادت بکنه، نه در حرم و نه در بیرون حرم با الله جل جلو کسی را شریک بگرداند. در حقیقت در این آیت بدی شرک را برای ما و شما ترسیم میکنند. شرک بی نهایت گناه بد است. و حضرت لقمان حکیم برای بچی چی میگه؟ یا بنی لا تشرک بالله، ان شرک لظلم عظیم. و شرک تو هم نیست که در افغانستان خیال شما میگه که همین تنها اون دعا شرک میکنه. نه، پیغمبر ما علیه السلام روزی برای صحابه گفت که ببینین، یگان بار از شرک بپرهیزید، زیرا مانند است که در شب تاریک بر یک سنگ سیاه یک مرچه سیاه حرکت بکند و شما او را نبینید. و این شرک بدترین عمل است که الله جل جلاله اعمالتان را قبول نمی کند. بس صحابه گفتن یا رسول الله، ترسیدن صحابه خو ایمانشان کامل بود، گفتن یا رسول الله خیلی چی بکنیم که ناگاهانه ما در شرک داخل نشویم؟ باز پیامبر خدا برشان تعلیم داد که بگو اللهم اینی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا اعلم به، و اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا لا اعلم به. این را در ذهن خود بگیرین، همیشه این را بگین که الله پناه میگیرم با چیزی را که با تو شریک کرده باشم نافامیده، یا پناه میگیرم به تو یا الله از او عملی که فامیده با تو کسی را شریک کرده باشم. این را بگین، الله جل جلاله گناهتان را میبخشد. از این خاطر به یک مؤمن ضروری است که وقتی یک کسی را بگویی برادر گلم، همین خیراتی که تو میکنی ببین هدفت کسی دیگری است، مردم است، این شرک است. قارش میگه چرا بر ما تو گفتی؟ این می شرک است عزیزم، شرک ریا، شرک خفی است. این کل و نمارو نوشته کردم، پس تو چرا این کار را میکنی؟ فامیده بازم میکنی. و این را خب بگذار که یک نفر بگوی که این خیرات تو چرا در سر زیارت میبری؟ ولی صاحب ما تو میخوالی شرک خوشا خودم ندارم، خب این میرقم است، نه بر اوجا دیگر. اگر میخوای که الله بر ثواب بده خودم میخوانی تم که بکنی همون گب است. ذالک حکم این میست، و من یعظم، هر که تعظیم بکنه شعائر الله، شعائر الله جل جلاله را، علامات دین الله را، فانها من تقوی القلوب، هر نه این از تقوی دل هاست. امی که شعائر الله را احترام بگذاری، ای از تقوی دل است. شعائر الله چی است؟ قرآن کریم را عظمت قائل شو، او را بی ادب جای نمان، ای کار بکن، ای شعائر الله است. آزان که گفته میشه که الله اکبر الله اکبر شروع شو، فورا سخن قطع بکن، بعد به عظمت از این پیام فکر بکن و پس کلمات را تکرار بکن. چرا این کار چوب شدی؟ چرا؟ کل مردم ما کسی که در مجلس شد میفهمه که این به شعائر الله جل جلاله چی کرد؟ احترام قائل شد. این شعائر الله است. عین شکلش در هر جایی که مسئله دین مطرح میشد دقیق برش گوش بکن، این احترامات شعائر الله است. و در حرم شریف خو بلست بلست شعائر الله است. و جا که برین ارض جایی که جا شما ببینین در حقیقت علائم دین الله جل جلاله است. لکن فیها منافع، برای شما فیها در مواشی منافع، منافع است که سرشوار میشین، جای سرش انتقال میتین چیز را، الى اجل مسمن تا وقت معین، ثم محلها، باز رسیدن آن هست، الى البيت العتیق، تا خانه قدیمی، تا خانه بسیار بزرگوار. قبل از نظر شما میتونید که چی بکنید؟ سر آن مواشی که تعیین نکرده باشید میتونید جای سرسوار شوید، مال سرش ببرید. خب وقتی که نظرش کردی از این بعد نمیتونید چی سرش ببرید. ولکل امت جعلنا، و برای هر امت معین ساختیم، من سکن طریقه قربانی را، برای هر امت ما طریقه قربانی را او را معین ساختیم، لیذکر اسم الله، تا یاد کنن نام الله جل جلاله را، بر ذبحش علی ما رزقهم، بر طبق آنچه که داده است ایشان را، من بهیمت الانعام، از چارپایان، از مواشی و چارپایان، از جانوران چارپایان، فالهکم، پس معبود شما اله واحد، معبود یگان است. طریقه قربانی را کی تعیین میکنه؟ الله جل جلاله تعیین میکنه. طریقه عبادت را الله بر ما تعیین میکنه، از جان خود او را ساخته نمیتونیم. پس معبود شما معبود یگان است، فلهو اسلمو، پس او را منقاد باشید، و بشر المخبتین، و مجدبت فروتنان و عاجزی کنندگان به دین الله را. فاسلمو ای اطیعو، پس فرمان تنها از الله ببرید. فاسلمو ای انقادو، گردن بگذارید به حکم الله. و بشر المخبتین، و مجدبت فروتنان و عاجز کنندگان به دین الله را. کی هستن؟ الذین، آنان که اذا ذکر الله، هنگامی که یاد کرده شود نام الله، وجلت قلوبهم، میترسد دلهایشان، و الصابرین علی ما اصابهم، و صبر کنندگان را بر آنچه که برسد به ایشان، و المقیم الصلاة، و آنان را که برپا می دارن نماز را، و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که رزقشان دادیم خرج میکنن در راه الله. این مردم چی بودی؟ این مردم مژده بودی به کامیابیشان، این مردم نیکوکار هستند. و البدن جعلناها، و شطوری که چاق است، شطور فربه را که جعلناها لکم من شعائر الله، گردانیدیم آنها را برای شما از علائم دین الله لکن فیها خیرون مر شما را از در آن نیکوییه. شطور را ابن کثیر رحمت الله علیه می فرمیگه شطور را چرا از علائم دین خدا گردانید؟ بخاطر که معززترین هدیه بود که یک حاجی به الله جل جلوه را پیشکش میکند. میگه امی شطور هم چی هست؟ از علائم خداست انگامی که به طرف کعبه می آید و در آنجا به الله جل جلوه نذر و قربانی کرده می شود. بنان احترام ازی را بگذارین، نباید دزد ای را بر خود ببرد، نباید سریزی ظلم صورت بگیرد، نباید ای را با یک طرف به نام خدا می کنی باز با تبدیلش بکنی، چون این کار صورت نگیرد. فذکر الله، پس یاد کنید الله را. فذکر اسم الله علیها، پس یاد بکنید یاد الله را، نام الله را در وقت ذبحش ثواب، در حالی که از دو پایش شما بسته کرده باشید. و اذا وجب جنوبها، پس چون بیفتد به پهلوی خود بعد از ذبح در وقتی که نحر صورت بگیرد، فکولو منها، پس بخورید از آن، و اطعم القانع والمعتر، و بخورن قناعت کننده را، کسی که یک چیزی داره میتونی به او کمک بکنی، والمعتر و بیقرار را. از این خاطر علما میگن که قربانی چی است؟ قربانی را خودت هم خورده میتونی، قانع کسایی که ضرورت هم برش نداره میتونی به او هم هدیه بدی بر خویشاوندهت، والمعتر انسانای بیقرار و فقیر هم بدی. و مستحب در قربانی چی است؟ به سه بخش تقسیم شود، یک بخش خودت بخوری، یک بخش به دوستایت بدی، یک بخشش هم برای فقرا تقسیم بکنی. كذلك همینطور سخرنا حالکم، مختخر نمودیم، رام نمودیم برای شما، مواشی را برای شما، لعلکم تشکرون، تا شما شکر بکشید. بعد هدف از قربانی توزیم، چرا قربانی میکنیم در رای الله؟ به خاطر که لن ینال الله لحومها، نمیرسد به الله جل جلو گوشت های قربانیتان، ولا دماؤها، نه هم خونش، ولكن یناله التقوى منكم، ولی میرسد به الله جل جلو تقوای شما. كذلك سخرها لكم، امین طور الله مسخر گردان، امین طور مسخر گردانیم آنها را، لكم برای شما، لتكبر الله، تا به بزرگی یاد بکنی الله را، علاما هداكم، بران چی که هدایت نمود شما را، و بشر المحسنین، و مجدبت نیکوکاران را، مجدبت نیکوکاران را. از پیغمبر ما علیه السلام پرسان کردن که و ما هده الاباح یا رسول الله، این قربانی ها چی هست که ما ای را قربانی میکنیم؟ پیغمبر خدا فرمود که سنت ابیکم ابراهیم، این روش و طریقه پدرتان حضرت ابراهیم خلیل است. یعنی یک انسان که قربانی میکنه به این ملتفت بوده باشد که به خاطر گسترش حاکمیت دین الله و به خاطر اقامه عدل الهی و توحید الله در زمین، آنچه که بی نهایت به من نزدیک است فرزندم است، امور هم در رای الله قربانی میکنم. با این عنوان باید تو قربانی بکنی. هدف از قربانی همان روش حفظ روش حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است. و این در نظر داشته باش که ابراهیم به خاطر اعلای کلمت الله خانواده خود را تنها گذاشت، هجرت کرد و بالاخره فرزندش هم به قربانی پیشکش کرد. ما این قربانی را به این خاطر میکنیم. بعد صحابه پرسان میکنه که یا رسول الله و ما لنا فی هذه، برای ما فایدهش چی هست؟ ما چی میکنیم غیر از این که یک درس و تعلیم از پیش میگیریم؟ در ورایش دیگه کدام نتیجه شید؟ پیامبر خدا علیه السلام میگه که به هر موی از گوسفند و از شور و گاو و بز برتان چی حسنه، برتان نیکیست. یعنی یک حیوانی که شما ذبح میکنید، بلک ها مویی که دارد، الله جل جلو به هر کدامش برای تو ثواب میدهد و گناهی تبرش میریزاند. بنان بعد فرمود پیامبر خدا که در این صورت نیتهایتان رو صالح بکنید، در وقتی که ذبح میکنی نیتت صالح بگردان، زیرا خداوند متعال با نیتت معامله میکند. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم، بنان به الله چی میرسد؟ نیت خالصتان میرسد. نشود با الله جل جلو کس دیگر را شریک کرده باشی، نشود با وقت قربانی چیزی دیگر در ذهنت بگنجد. عین شکلش در کل نکات بیاندیشین که این اساس را بگیرین که نه برنج و پلو ما به الله میرسد، نه ختمای ما به الله میرسد تا که نیت ما صالح نباشد. الله شاهد است که نیت صالح نبوده شد، کل دنیا را نان بتی خداوند متعال از تو راضی نمیشد. در اصلاح نیتتان کوشش بکنین. ولی هر کس بگه چی کنم که نیت اصلاح شود؟ با نفست مخالفت بکن، نیت خود به خود اصلاح میشد. چطور با نفس مخالفت بکنم؟ نفسم برمیه که اینه یک کمرم برما باشه که می وقتی که من خیرات میگم کل دنیا را نشان بدم. تو اما تو بگه که کمره را خود نمیمانم نمیمانم، بلکه نمیخوایم که نزدیکترین دوست من سرش خبر شد. به دست راستت میتی و دست چپت خبر نمیشود. شب که شد نماز شام که خواندی بعد از خانه بیرون برای. اما دوستی که اما رفیق اما مسلمانی که تو را دوست داری در واقعش دخل باب بکن، یک شادر کم سر رویت پرس وقتی که برد برامد برش بگو لطف بکن امیر به خاطر الله قبول بکن. پس از پیش برو که هیچ کس از پیش خبر نشد و نفست اما تو فرعون واره سر خدا بلند بکنه و تو برش بگو خوب شدی دیگه باز اما تو باز بلند پروازی میکنی. وقتی که خوب فهمیدی که هیچ کس از خبر نشد خود چند دفعه اما تو بکنی یاد جور میشد بعد میگی که الله برام پاداش میده، الله پاداش برام میده. این کار رو بکن. نیت وقت جور میشد که انسان قبر به یاد بیارد، نیت وقت جور میشه که انسان عذاب الله را به یاد بیاره، نیت وقت جور میشه که انسان خود را پیش الله محاکمه بکنه و بگه که الله چقدر احسان با ما کردی و حتی ما اقا ناجوانستم که اون چی را بر تو میدادم امو را هم خواستم که برای کسی دیگری هم نشان بدم. این یک نکات است که میتونه نیت های خود سرش اصلاح بکنه.